Balık gözü. Medya ve nefret söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan. Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz bu hafta. Balık Gözü'nde bu hafta Alternatif Medya Şenliği'nde olacağız ve Alternatif Medya Şenliği'nde yaptığımız bir kayıt söyleşiyi yayınlayacağız. Bu ana akım medya nedir, aslında nefret söylemi nasıl yayılıyor gibi şeyleri konuştuk ve Yeşil Gazete bu nefret söyleminin önünde nasıl duruyor, nasıl engelliyor? Yeşil Gazete'nin önderliğinde başlatılan bir alternatif medya şenliği yapıldı ve medya okuryazarlığı, yeni medya düzeni, internet sansürü, medyada nefret söylemleri ve dijital aktivizm oturumları vardı. Oradan çeşitli söyleşiler dinleyeceğiz ve aslında bu programda biraz da alternatif medya nedir, belki de yeni medya düzeni diye bir şey var mıdır'ın cevabını aramış olacağız. İlk söyleşimizde yine Yeşil Gazete'den ve Alternatif Medya Şenliği düzenleyicilerinden Durukan Dudu'yla. Evet Durukan, aslında içeride bir sürü şey konuşuldu. En son oturumda yeni medya düzeniydi. Tolga Çevikel'in moderatöründeki. Evet. Bir sürü soru soruldu. En çok da yeni medya düzeni var mı, yoksa bu yeni medya düzeni dediğimiz şey ana akım medyanın bize dayattığı şey mi filan gibi şeylerle konuşuldu ve İşte ana yeni medya düzeni yok mudur üzerine, alternatif medya nedir ve temel olarak bu kavramlar üzerinden bir sürü şey üretilebilir gibi şeyler konuşuldu. Siz bir alternatif medya şenliği yapıyorsunuz ve evet, bunu yeni medya düzenine karşı mı yapıyorsunuz, yoksa tam olarak aslında yeni medya düzeninin neresinde kaldığınızı anlamak için mi? Ya şöyle bir şey var, özellikle hani modernizm sonrası diyelim, postmodern çağda ortaya çıkan kavramlar, örneğin sürdürülebilirlik veya yeşil ekonomi veya yeni medya düzeni. Bütün bunlar herkesin, her farklı kesimin kendi istekleri, kendi gelecek tahayyülleri doğrultusunda farklı yerlere çekmek istedikleri şeyler. Örneğin işte yeşil ekonomi dediğinizde yeşiller der ki hani güzel olsun, sürdürülebilir olsun, karbon emisyonu az olsun. Diğer yandan şirketler de der ki yeni bir pazar, kar marjımızı yükseltebileceğimiz, katma değerli ürünler satabileceğimiz, pahalı ürünler satabileceğimiz bir alan. Yeni medya düzeni de aynı şekilde. Ortada bir değişim var, sosyolojik bir olgu olarak bir değişim var. Medyada ve haber yapma ve okuma tarzında. Ana akım medya bunu kendi tarafına doğru çekerek yeni bir reklam yaratma, reklamcılık yaratma, özellikle reklam verenler için yeni bir platform yaratma, maliyetleri düşürme, daha fazla insana ulaşma, daha fazla insana daha az maliyetle ulaşma gibi bir şekle yorumlamaya çalışıyor. Diğer yandan bizim gibi küçük ölçekli, otonom, anti-hiyerarşik oluşumlarda bu yeni medya düzeninin olumlu bir yana çekmeye çalışıyor. Yani eski medya düzenine bir başkaldırı, bir gerçek bir alternatif, gerçek bir dönüşüm olmasına çalışıyor. Evet, bir yeni medya düzeninden bahsedebiliriz o zaman. Evet, bu bir olgu. Yani evet, bunu nasıl isimlendireceğimize bağlı biraz da yeni medya düzeni. Yani şunu biliyoruz ki 15 sene önceki veya hatta 5 sene önceki gibi değil artık. Yani bugün Türkiye'de ilk haber portalı açıldığında insanlar wow demişler bundan 6-7 sene önce. Habertürk'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu bir devrimdi. Yani sabahları böyle internete girip haber okuyabiliyorduk. Bugün haber sitesi olmayan basılı gazete yok artık. Yani bu kadar büyük bir değişime kayıtsız kalamazsınız. Yani kayıtsız kaldığınız zaman zaten artık etkisiz bir eleman olursunuz içerisinde. Dolayısıyla burada artık önemli olan var olan değişimi başka bir yerlere çekmek isteyen başka bir takım aktörler yerine sizin de kendi ortaya gelecek tahayyülünüz, gelecek medya isteğiniz, tahayyülünüzü ortaya koyup oraya, o tarafa doğru çekmektir. Aslında yeni medya dediğimiz şey bir sürü vatandaşın da aynı zamanda o gazetecilik denen maceraya atılması manasına da geliyor ya. Evet. Ve alternatif medyada biraz belki de aynı şeyi düşünen vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları o şey gibi bir şey diyebilir miyiz buna? Belki alternatif medya şenliği de bunu bir araya getirecek olanlardan bir tanesi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şöyle bir durum var. Hani her türlü sosyal harekette, toplumsal harekette, ki yeni medyada, yeni medya düzeni demeyeyim de alternatif medyada bu kesinlikle bunlardan biri bence. En önemli şeylerden bir tanesi yalnız olmadığınızı anladığınız andır. Yani bir toplumsal hareket, toplumsal hareketi o noktada dönüşür. Bir takım düşüncelere ve bir takım gelecek tahayyüllerine sahip olan bir tek siz değilsinizdir. Bunu anladığınız an o bir toplumsal hareket dönüşür. Bu noktada da dediğiniz gibi aynen hani birçok farklı kurum var ve giderek artıyor. Alternatif medya sistemi içerisinde değerlendirebileceğimiz, ki bunu da biz şu şekilde tanımlıyoruz. Anti-hiyerarşik bir yapısı olan, dolayısıyla doğrudan ve katılımcı haber al, haber yapma ve karar alma süreçlerine sahip oluşumlar. Yani bu bir şirket de olabilir, bu bir dernek de olabilir. O çok önemli değil, onun adı çok önemli değil. Önemli olan onun nasıl yapılandığı. Aynı zamanda bu oluşumlar bugün buraya davet ettiğiniz diğer katılımcılar da. Kesinlikle. Yer gelenler. Kesinlikle. Yani biz zaten açık bir çağrı yapmıştık. Yani gel kim olursan gel modunda açık çağrı yapmıştık. Bizim için doğru olan o. Doğru olduğunu düşündüğümüz şey o. Ama aynı zamanda bizim alternatif medya olduğunu düşündüğümüz kurumlara özellikle ikinci bir hatırlatma, üçüncü bir hatırlatma daha yaptık. Hani gelseniz ne kadar güzel olur diye. Ve dediğim gibi hani oradaki bizim esas amacımız bir araya toplanalım ve her birimiz aslında yalnız olmadığımızı görelim. Yani o onun verdiği motivasyon ve yani fikir alışverişi dışında o an hani yalnız olmadığınızı gördüğünüz an çok önemli bir an. Sizin mücadeleniz diyeyim. Evet. Sol jargon kullanarak mücadeleniz içerisinde de yani çok önemli bir güç haline geliyor artık. Evet, ve bu yüzden de bir alternatif medya şenliği planladınız ve bugünkü konular konuşuluyor içeride. Ve peki bu alternatif medya şenliğinden sonra nasıl bir, belki de bir sonuç hedefliyorsunuz ya da bir sonuç hedefliyor musunuz? Buradan nasıl bir çıkarım yapacaksınız? Ya şöyle, ya biz bunu Yeşil Gazete olarak düzenledik, düzenliyoruz. Yeşil, yani Yeşil Gazete öncülüğünde başladı ve aynı zamanda bir yani hazırlık ekibimiz oldu. Şimdi bundan sonra ilk kısa vadeli yapmak istediğimiz tabii ki bu şenlik boyunca, bugün boyunca yani topladığımız tüm notlar, belgeler, tüm dokümanlar, alınan tüm yapılan söyleşilerdeki tüm alınan notlar ve vesairenin raporlanıp yani bir araya konup dağıtılması, paylaşılması hem tüm topluma hem katılımcılarla. Ve devamında zaten daha da büyüyecek bir hareket belki de. Yani alternatif medya ve bugün konuştuğumuz yeni medya düzeninde aşağı yukarı böyle bir şey galiba. Hepimiz keşfetmeye çalışıyoruz. Tam ortasındayız, böyle hepimiz kullanıyoruz o şeyleri ve devamında ne olacağını çok da bilmiyoruz aslında ve şu anda da biraz o olabilir mi aslında? Kesinlikle ve yani işin bence en güzel tarafı da bu. Evet. Yani bu bir nevi yolculuk, hepimizin içinde bir his var. Evet. Ki o his yani böyle o his bizi hani işte bir araya getirip alternatif medya şemsiyesi diyelim altında toplamış burada. O içimizdeki hisse güvenerek aslında biz bir araya geliyoruz ve bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta işte hep beraber bunun ne olduğu, ne olması gerektiği, ne olmaması gerektiğini falan filan tanımlayacağımız bir tamam. Şey. Arada bir sürü hata yapacağız. Yani her birimiz ayrı ayrı yapacağız veya genel olarak alternatif medya hatalar yapacak. Ama zaten en önemlisi de bu. Yani bizim Yeşil Gazete'de de aynı şey başımıza geldi. Oturduk nefret söylemi konusunda örneğin. Yani bir sene boyunca biz hala devam ediyor bu. Her habere teker teker tartışıyoruz. Yani mesela şu haberde kullandığı şu kelime nefret söylemine girer mi? Yok canım girmez. Ama yok girebilir falan filan şeklinde. Yani bu biraz da deneye yanıla falan bulacağımız hep beraber alternatif medya olarak bir serüven, bir yol. Yani burada önemli olan şey gerçekten de bunun bir süreç olduğunu farkına varmak. Yani çok fazla şey yapmamalıyız bence. Bugünden yarına her şeyi değiştirmenin beklentisi için olmamalıyız. Hedefimiz olabilir belki ama onun olmayacağını bilerek o hedefi koyalım. Bir de ben hep şey düşünüyorum aslında, yeni bir çağın başlangıcındayız ve aslında gerçekten biz yaratıyoruz. O yüzden çok da heyecanlanıyorum. Yani bir taraftan gördüğün zaman bu mesele biraz büyük geliyor, medya falan. Ama bir taraftan da gerçekten biz şekillendiriyoruz ve o dijital çağ belki denilebilecek şeyin tam ortasına denk geldik ya biz, böyle yaşımız da itibariyle falan. O yüzden daha da heyecanlanıyorum ben. Peki Durukan, bu alternatif medya şenliğinin sonunda nasıl bir şey hedefliyorsunuz? Mesela ilk günün sonunda yaklaştık aslında ilk günün de sonuna. Neler söyleyebilirsin? Nasıl şeyler gözlemledin? İnsanlardan, katılımcılardan gelen diğer işte alternatif basınla nasıl şeyler gözlemledin ve neler söyleyebiliriz? Yani şey amacımız var tabii hani bu şenlikleri hani 5 konu maddesi olarak topladığımız konularda bir fikir alışverişi yapmak ve yani tartışma, karşılıklı bilgi alışverişi ve fikir alışverişi yapmak amaçlardan bir tanesi, önemli bir tanesi. Hani bunların da tüm raporları, işte toplantılardan da notlar falan tabii ki paylaşılacak. Bu tür kısa vadeli çıktıları zaten olacak. Ama bunun yanı sıra şu çok önemli bence. Zaten az sayıda insanız alternatif medya okur yazarı olarak. Hani bu insanların böyle bir araya geleceği, birbiriyle tanışacağı, birbirinin varlığından güç alacağı, hani o şeyden bahsetmiştim, bu yalnız olmadığını anlamak durumu. Bence önemli sonuçlarından biri bu olacak. Hani zaten biliyoruz, evet yalnız değiliz ama yüz yüze görüşmek, hani birbirini görmek, birbirini hissetmek, birbirini duymak apayrı bir güç katıyor. Bu tabii yine çok önemli bir şey olacak. Ya sonuçta. Ben mesela belki bir basın mensubu olarak şeyi söyleyebilirim gerçekten. Yeni medya düzeni konferansı evet yapıldı, gördük, hepimiz tartıştığımız, eleştirdiğimiz bir sürü yanı vardı ama evet doğru söylediğin şey, en azından burada gerçekten bir sürü insanı görüp ve aynı kafa karışıklığına sahibiz aslında hepimiz. Kesinlikle. Burada yani. Aha. Ve aynı şeyleri tartışıyoruz farklı yerlerden, en azından ona ulaşabiliyor olmak hepimiz için kafa açıcı ve daha iyi bir şey. Kesinlikle. En azından buna yol açtığına karar verebiliriz belki beraber. Kesinlikle. Bir de şu da var yani, hani fikri ve evet, fikri olarak alternatif medya nedir, nasıl olmalı, nasıl bir yol almalıyız falan, bunları zaten çok dediğin gibi önemli, hani bunları karşılıklı birbirimizden feyiz almamız veya tartışmamız. Ama bir de çok pratik noktalarda da aslında önemli bir şey, önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımı oluyor. Yani örneğin şu kurum, atıyorum, maddi sorunları aşmak için değişik bir şey yapmış oluyor, değişik bir model izlemiş oluyor, hani reklam modeli veya o bu şu, onu görüyorsun, hani bu seninle yeni fikirler yaratıyor, hani gayet pratik ve pragmatik konularda da bence yararlı oluyor. Bir de tabii bu şey, ilk defa denedik biz bu alternatif medya şenliğini, şu anda tabii hepimiz çok yorgunuz, dolayısıyla bir sonrakisi, bir sonraki sene bir tane daha yapalım diye böyle büyük bir azim ve heyecanla konuşamayacağım şu anda ama tahmin ediyorum seneye bir kez daha yaparız. Hani biraz bir kendimize gelelim, dinleyelim. Evet, Durkan'la da konuştuk. Yeşillerden ve Alternatif Medya Şenliği'nin düzenleyicilerinden de kendisi. Teşekkür ederim Durkan. Eklemek istediğin başka bir şey varsa. Var. Ben var, o da şu. Ben de çok teşekkür ediyorum. Alternatif Medya Şenliği'nde şimdi yanımda yine Alternatif Medya Şenliği düzenleyicilerinden ve Yeşil Gazete'den Koray Doğan Urbaylı var. Bu aslında Yeşil Gazete, en temel soru bu sanırım şimdi. Yeşil Gazete nasıl bir ihtiyaçtan ve neden doğdu en başta? Yeşil Gazete'nin doğmasının nedeni, yani neden Yeşil Gazete'ye ihtiyaç duyduğumuzun nedeni, Türkiye'de çevre hareketinin, ekoloji hareketinin sokakta olup fakat medyada olmamasıydı aslında temel olarak. Yani kendi medyasını yaratma girişimiydi Yeşil Gazete'nin ortaya çıkmasının nedeni. Çünkü biz ne yaparsak yapalım medyada yer alamıyorduk ya da medyada yer almak için çok fazla uç şeyler yapmamız gerekiyordu. Yani yaratıcılıkla insanların gözünde işte bir sirkten çıkmış görüntüsü yaratmak arasında çok ince bir çizgi var ve medya o ince çizgiyi geçtiğimizde ancak bize yer verebiliyordu. Verdiğinde de çok ufak bir şekilde, bizim asla ana amacımızı yansıtmayan şekilde haberler veriyordu. Bu yüzden bizim kendi haberlerimizi yapmamız, kendi işte bir ekoloji ağının ekoloji ağını oluşturmaya çalışmamız ve dünya haberleri de dahil, yani sadece çevre haberleri değil, bütün haberlerin her bir ekolojik bakışta nasıl verilebileceğini hem kendimize göstermek hem de bunu yapabiliyor muyuz diye bakmak için Yeşil Gazete oluştu. Aslında en başta biraz ilk baktığımda, ben ilk çıkışını da düşündüğüm zaman Yeşil Gazete'nin, böyle yeşillerin yayın organı mı acaba filan diye düşünmüştüm. Fakat tamamen çevreyi merkeze alan ve etrafında başka bir sürü alternatif haberleri de katan, aslında katılımcı da bir yandan bir gazete diyebiliriz Yeşil Gazete için. Çünkü insanlar haber gönderiyorlar bildiğim kadarıyla. Biraz onu da anlatabilirsin belki. Yani bizim ilk çıkışımızda şöyle bir sloganımız vardı. Her okuyucu bir muhabir, işte her okuyucumuz bir yazar olabilir, her okuyucumuz bir muhabir olabilir gibi. Yani bize kendi yerellerinde olan olayları da bize gönderebilirler ve biz onları haber şeklinde dönüştürebiliriz ya da bize doğrudan haberleri gönderebilirler. Bu sistem yavaş yavaş oturdu. Hem bize yazı olarak, yani yorum yazısı olarak gönderiliyor, hem haber şeklinde bir katılımcılık var. Bu yüzden de ilk bakışta ortaya çıkan o yeşillerin yayın organı imajını açtığımızı söyleyebilirim. Peki bu basındaki nefret suçları, ana akım medyada mesela yayılımı çok hızlı görüyoruz ve bir taraftan da vatandaş gazeteciliği diye bir kavramımız var artık. Ve nefret suçları dediğimiz şey de aslında cümlelerle, kurduğumuz kelimelerle yayılan bir şey. Ve siz de buna açıksınız. Ve bir taraftan da mesela sen de oturumda da bahsettin, okuyucu yorumlarındaki garipliklerden filan. Bunun için nasıl bir mekanizmanız var ya da bunun için nasıl şeyler düşünüyorsunuz siz? Nefret suçlarının önüne geçmek belki de bunun için de mesela özel bir alanınız ya da düşünmüşlüğünüz var. Yani nefret suçları aslında bizim de sürekli öğrendiğimiz bir konu. Yani her adımda nefret suçuna yönelik tekrar tekrar düşünerek, tekrar tekrar bu konu üzerinde yapılmış haberleri, bu konu üzerine yapılmış çalışmaları veya sivil toplum örgütlerinin yaptığı şeyleri okuyarak, onların üzerinde düşünerek bizim de adım adım öğrendiğimiz bir konu. Yorumlarda, yani haberlere gelen tepkilerdeki yorumlarda ise filtrelerimiz sanırım biraz daha açık. Yani çünkü biz olabildiğince yorumlara müdahale etmeme taraftarıyız ama tehdit veya doğrudan hakaret gibi veya artık nefret suçunun olduğunu herhangi bir editörün gözüne gözünden bakmadan da anlayabileceğimiz şeylere tabii ki müdahale ediyoruz. Müdahale evet. Filtreleyerek. Peki Yeşil Gazete o zaman şimdiden sonra da yoluna böyle devam ederek bir alternatif medyanın sadece bir basamaklarından, önemli basamaklarından bir tanesi olacak. Ve peki bu Yeşil Gazete içindeki internet gazeteciliği, aslında vatandaş gazeteciliği meselesini biraz daha geliştirmeyi, belki daha çok katmayı gibi bir şey planlıyor musunuz? Ya da belki bir taraftan da şunu da konuşmak lazım. Bu biraz zararlı da durabilir. Zararlı olabilecek bir şeydir de. Siz ne diyorsunuz buna? Ya tabii şimdi yani gelen haberlerin doğruluğu veya gelen haberlerin hiçbir gözle bakılmadan, hiçbir şekilde incelenmeden yayınlanması vatandaş gazetecinin zararlarını bize yaşatabilir zaman içinde. Fakat ne yazık ki şunu da söylemem lazım. Biz açık bir gazete olmamıza rağmen, yani haberlere, yazılara açık bir gazete olmamıza rağmen belki işte çevre ekoloji üzerinde etiketinin, çok üzerimizdeki etiketin çok daha büyük olmasından dolayı pek de başka haberlerin bize gönderilmediğini görüyoruz. Yeşil Gazete'yi biz orada bir hoparlör, işte bir evet hoparlör görevi biçiyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de o sesleri toplayabildiğimiz kadar biz toplamaya çalışıyoruz. Toplayamadığımız zamanlarda da zaten o vatandaş gazeteci devreye giriyor ve bize ulaşıyor sesler. Evet, Koray'dan sonra şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Great Lake Swimmers. My ear. Evet, parçamızı dinledikten sonra tekrar Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Şimdi de söyleşimize yine Alternatif Medya Şenliği'nin düzenleyicilerinden Murat Köylü ile devam ediyoruz. Aslında içeride de uzun uzun tartışıp duruyoruz. İnsanların nefret suçlarıyla ilgili kafası bayağı karışık anlaşılan o ki. Yani işte neyin nefret suçu, neyin nefret söylemi ya da nefret suçunun nereden nasıl türediğiyle ilgili bayağı kafa karışıklığı var. Ve aslında belki Türkiye için yeni olduğundandır bu diye düşünüyorum. Siz Yeşil Gazete'de neler yapıyorsunuz nefret söylemine karşı? Senin özellikle ilgili bir çaban var. Öyle duydum. Evet. Yani şimdi birincisi aslında biz... Yani nefret suçlarıyla ilgili en çok yaptığımız şey var olan nefret suçlarını üstünde eğer bir uzlaşma varsa yani sivil toplum tarafından özellikle ve nefret suçuna maruz kalmış mağdur kesim bu bir nefret suçudur diyorsa nefret suçuyla ilgili yaptığımız şey bunu hani taşımak gazeteye ve takip etmek. Dava süreçlerini takip etmek. Bu bir nefret suçudur bakın nefret suçu mevzuatına ihtiyaç var falan demek ama Yeşil Gazete'yi üretirken eğer ne yaptığımızı soruyorsanız orada tabii ki söyleme dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biz özellikle hani bu dilin semantiğin tekrar üretildiği en güçlü alanlardan birisi medya, birisi siyasilerdir büyük olasılıkla ve ikisi bir arada. Hani onun bir parçası olarak dili mümkün olduğu kadar her tür ayrımcılık biçimini yeniden üretecek halinden, üreten halinden, onu görünmez kılan halinden veya onu meşrulaştıran halinden. Zaten savunusunu asla hani umarım öyle bir kaza olmaz. Hiçbirimiz bunu yapmayız ama. Ama zaten bir de bunu içeride de konuştuk. Aslında o nefret dediğim şey hepimiz içimizde bir taşıyoruz. Tabii ki, tabii çünkü ki. Çünkü bu eğitim sistemi ve o toplumdan doğup bir yönde başka bir parçası değiliz. Bence binlerce yıllık bir şey bu. Yani mesela evet. Hani biz Yeşil Gazete'deki bizim özellikle nefret söylemi ile ilgili diğer belki basından daha farklı tarafımız diğer hayvanlara veya ekolojik diğer bileşen ekolojinin diğer bileşenlerine yönelen ayrımcı dili veya nefret söylemini hani takip etmek. Yani bu hani sadece Cumhuriyet'in eğitim sistemi, Osmanlı falan değil yani. Bunun içinde on binlerce yıldır pekişen biz ve ötekiler metafiziği var aslında. Tamam mı? Bu bir metafizik bir soyutlama aslında. Ve bunun içinde ilk önce erkek ve kadın, hayvan, insan, ondan sonra ideal insan, ideal olmayan insan. Ve tabii bunun içinde pek çok hani özellikle çıkar çatışmaları nedeniyle düşmanlaşma, şiddete kadar varan bir semantik bu aslında. Yani dediğim gibi tabii ki çok ciddi etkisi ve şu anki ateşi yakan şey o. Yani eğitim sistemi korkunç. Yani hani Süryanileri yabancı gören, görecek kadar gözleri hani artık başka bir şey gören hani bir eğitim sistemi bu. Ama yani bununla ilgili mücadele de hani çok çabuk bir mevzuat değişiklikleriyle falan olacak şey değil. Bu bir bilinç değişimi diyebiliriz aslında. Paradigma değişikliği aslında. Evet, evet, tamam. Yani aynen paradigma değişikliği. Bu da aslında şeyle ilgili yani biraz böyle belki şey olacak ama yani özne nesne ilişkilerini hangi bağlama oturttuğunuz aslında neyin özne neyin nesne olduğunu tamamen değiştirir, dönüştürür yani. Yani çok affedersin sözünü kestim. Kavramsal kısmı kafanda böyle ve Yeşil Gazete'de de aslında en net manasıyla bunun pratiğini yapıyorsunuz aynen, diyebiliriz. Aynen. Ve hayır biz de yeniden üretiyoruz bazen. Evet. Elimizde olmadan diyeyim veya işte Hani biraz önce de onu söylemiştim. Medya için aslında diğer pek çok kamusal hani organ böyle ama medya için bence iki kere böyle olması gereken bir şey var. O da bu çok kültürlülüğü, çok kimlikliliği mümkün olduğu kadar en küçük hücresine kadar kendi içinde taşıması lazım medyanın. Ben tarafsız herhangi bir şeyin olacağına inanmıyorum. Yani Kozmos'ta tarafsız hiçbir şey yok. Hiç olmak lazım tarafsız için. Ama bizim tarafımız uzlaşsak da uzlaşamasak da bir arada yaşamaya yönelik eğer bir insancıl hayat geçirmekse o zaman en küçük hücresine kadar basın organlarında da işte engellisi hem de sadece engelli deyince kafamıza yine böyle metafizik genelleme geliyor. İşitme engellisi farklı, görme engellisinin dereceleri farklı veya şeyleri farklı. Bütün bu kimlikleri bizzat hani medya içinde birer üretken konumda tutabilirsek o zaman gerçekten belki dördüncü kuvvet olabilir ama şu anda üç kuvvetin borazanlığını yapıyor genellikle. Hani borazanlığını evet devamlı nefret söylemi üreten o şey aslında kendisi dönüşüyor yani, diğer taraftan. Çünkü bu politika. Evet. Yani bu bir politika. Yani şu anda ötekileştirildiği için yani çok ekonomik bakmak istemiyorum bir şey ama mesela ötekileştirildiği için üretim ve tüketim bandının dışında tutulan veya onun en böyle periferisinde hani tırnak içinde artıklar üretip artıklarla yaşayan kitleler milyonlarca yani. İşin böyle bir boyutu da var. Aslında hani çoğunluk kim bunu da bilmiyoruz. Yani 20-50 yaş arasında heteroseksüel Türk sünni erkek miyiz hepimiz? Mesela ikimiz değiliz yani. Evet, evet. Benim alakam yok mesela. Hayır kim bunlar? Bence de ki bu bir, zaten bu bir yanılsama aslında. Bu yani aslında iktidarlar diyorum özellikle, erkek iktidarı, cumhuriyet iktidarı, heteroseksüel iktidar, bunların bileşkesinden oluşan bir şey. Yarattığımız bir sürü iktidar biçimi bu var aslında. Bu bir illüzyon. Yani aslında çoğunluk yok. Bu istatistiki bir yalan yani aslında. Evet. Hiçbirimiz birbirimizden daha farklı bir idrak düzeyinde değiliz. Sadece bu bakış açısının böyle sadece 5-6 tane sivil toplum örgütüyle falan filan değil, direkt kamunun kendi sorumluluğunda ve sorumluluk derken de böyle dıştan değil, kamuyu yapan şey bu sorumluluktur zaten. Evet. Yani bunu yapıyorsa kamudur, yapmıyorsa ideolojik bir organdır. Kamu değildir. Yani bütün o şeyi, bütünü kendi içinde toplamıyordur. Evet. Bir kısmını yok sayma, imha etme yönelikdir. Kamunun bu anlayışı ta anaokul öncesi eğitimden başlayarak insanlardaki bu paradigma değişikliğini adım adım hani yaratacak şekilde bir haliyet-i ruhiye bürünmesi gerekiyor. Bu kültürel dönüşüm, davranış değişikliği, bir de mevzuat değişikliği. Aynen. Ve bunun en basit manadaki çözüm önerilerini aslında medya okuryazarlığı diyoruz. Daha felsefi kısmından bakmak gerekirse çok ciddi hani böyle bu yapı bozumu denilen şeyin çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ve tam da başlarında yer alıyoruz. Yani hani biz daha yaratıyoruz. Aslında tam düzenin ortasındayız. Yeni yani bir odaklaşma noktası. O yüzden onu tekrar sağlamak elimizde galiba. Aynen. Yeşil Gazete'den Murat'la beraberdik. Teşekkür ediyorum Murat. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Evet, Balık Gözü'nde bu hafta alternatif medya şenliğindeydik. Durukan, Murat ve Koray'la konuştuk. Haftaya da yine başka bir konukla ve başka bir konuyla burada Salı günü 15.30'da görüşmek üzere. Balık Gözü. Medya ve Nefret Söylemi. Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.